أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نجي تامبالي سونو درس تاي سي تيري بو بيس بيغا خامني موم لا نيو اوبي بونتو بي تي موي al usulu salasa moy ñetti ciosan ñetti mbir yo xamne julli def ko wara xam xamé ko ragné ko jëm ko dund c'est parce que dafa bok ci dundum julli bi war na ko xam bu baakha baakha baakha baax topato ko xam ko jangu ko ndax mu jëm ko wacce ci dundam mën ko dund sunu borom subhanahu wa ta'ala mo jaadul mo warlu ci julli bi mu xam ñetti ciosan yi mu xam ñetti reen yi mu xam ñetti mbir yi motax borom téré bi ki talif téré bi te moy cheikh mohammed ibn abdul wahhab téré bobu lañ jël waye kiko sarha moy borom xam xam bu mag bu ñuy wax cheikh ousseymine rahimahullah mom mo sarha tere bi ñu taamu ko nak al khamis ci ngon gu nek dajje ci ak yeen jangalante suñu biir fatalante ko ndax dinañu jëriñ ci suñu dund borom tere bi mu ne bismillah ñu ngi tambale ci turu yalla bismillah mune ki bindi tere bi ibtada al muallif rahimahullah kitabahu bil basmala iqtida'an bi kitabillahi azza wa jal mune ki bindi tere bi tambalene tere bi ci turu yalla mi bismillah lutax ne dafa ci topando def ci roy tere yalla bi tere yalla bi fan la tambale moy bismillah lolou motax ki bindi tere bi momit mu topando téré yalla bi ci bindam mu daldi bind ci ngeelbeenu téré bi ci bop téré bi bismillah ndax bo ubbi alquranu yalla bi lo ngay jëk gis moy bismillah lutax lepp lu julli di def te waxul bismillah lolou du am barké kullu mri'in zibalin la yubda'u fihi bismillah fa huwa abtar inti yalla muhammad alayhi salatu wassalam neena képp kuy def dara tambalé wako ci bismillah lolou du am barké lolou du bax soy lek waxo bismillah li ngay lek du am barké di nga lek bu sour té du la amal njëriñ boy liggéey waxo bismillah li ngay liggéey du am barké da ngay liggéey ba son mën nga am xaaliss dé waye xaaliss du am barké lepp loy def gis nga motax dafa bok ci dundu julit soy dug ci douss nga wax bismillah allahumma inna a'udhubika min khubuthil khaba'is gis nga ñaan bobu bok na ci bismillah boy teud nga wax bismillah bok na ci bismika allahumma amutu ahya boy lek nga wax bismillah da ci bok bismillah allahumma barik lana gis nga dafa bok ci dundu julli loy def nga wax bismillah boy genn sa bundu keur sax bok na ci ñaan bi nga wax bismillah tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah mu nga kon dundu lepp lu ñuy def ñu wax bismillah boy teud boy lek boy naan même boy yek ci auto bala ngay jang ñaan bi loy ñëk wax bismillah gis ngeen kon lol motax borom téré bi bi muy tambalé bind téré bi mu daal koy tambalé bismillah bismillah lu muy tekki moy maangi tambalé maangi commencé ci turu yalla maangi tambalé ci turu yalla subhanahu wa ta'ala lepp loy def rek yow julit bi fexel nga commencé ko ci turu yalla subhanahu wa ta'ala. Mune ñaarel bi tambale nako ci bismillah pour lan atabarruk pour mu am barké pour yalla def barké ci téré bi comme niko yalla subhanahu wa ta'ala commencé ci téré bu mag bi ñaarel bi mune ar-rahman kan moy ar-rahman moy yalla mo tass yermande ci aduna ñepp mu ëmb leen moy ar-rahman mune mom ar-rahman subhanahu wa ta'ala moy sunu borom far-rahman zur-rahma al-wasi'a yalla subhanahu wa ta'ala moy borom yermande bu yaatu bi bu matale bi kon julit na xamne amna bur bu tuddu ar-rahman ud'u allah aw yud'u ar-rahman ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna yalla neena su ngeen may wo bu len nexe ngeen wax allah bu len nexe ngeen wax ar-rahman bu len nexe ngeen wax ar-rahim ndax yoy yep turu kan la turu yalla la bo ci commencé baxna yalla sax subhanahu wa ta'ala dafa tass ay malaaka yo xamne ñu ngi fi ci mbeddi di dox sunu borom subhanahu wa ta'ala neena malaaka yoy kep ku ngeen deg mu may ñaan mu ne ya rahman ya rahman ya rahman buma ñaané ma may ko motax boy ñaan yalla waxal ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin bo ñaané yalla yalla may la lolu moy ar-rahman yalla moy zur-rahma moy borom yermande bo xamne al-wasi'a war-rahim zur-rahma al-wasila yalla yermandem bi mu tass ci aduna ñepp ko bok julit yi yeferi mbindefi rabu alli lepp lu yalla bind amma rahim nak rahmanud dunya rahimul akhirah yalla yermandem bobu mu ngi koy joglel julit yi al-akhirah lol moy ar-rahman bismillah moy ma ngi tambale ar-rahman mo tass yermande ci aduna mu jaglel ko ñep ar-rahim mu yeeram julil ñi al-akhirah lum ci tek mu ne i'lam i'lam moy lan xamal xamal jangal gis nga i'lam moy xamal yalla subhanahu wa ta'ala wax na ci al-quran fa'lam xamal annahu la ilaha illa allah lo ñeuk xam lu mëna doon yalla mo ci wara jitu motax alquran bi muy wacc lan la wax iqra bismi rabbika alladhi khalaq moy soy jang li nga wara ñeuk jang li nga wara ñeuk xam moy sa turu borom iqra bismi rabbika alladhi khalaq jangal sa turu borom xamal i'lam xamal na nga jang nga xam al ilmu huwa idraku shay moy xam dara lolou moy xam nga xam dara jang ko ala ma huwa alayhi idrakan jaziman nga xam mbir mi ni mu waré auto pour nga dawal ko fo nga xam ko jang ko xam ko xam ni ñuy dawalé avion pour nga dawal ko fo nga jang ko xam ko lepp lu mëna doon ci aduna pour nga def ko mu baax fo nga légui la yow bu bëggé jaamu yalla te xamoo yalla nga bëgg roy muhammad te xamoo muhammad nga bëgg nek julit te xamoo lan moy l'islam ndax dina baax du baax kon motax mu ne i'lam xamal i'lam jangal lan ngay xam mu ne rahimakallah yalna la yalla yeureum yow julit bi mbokk yi kan ci ñun mo soxlawul yeureumande yalla ñun ñepp ko soxla kan mo bëggul yalla yeureum ko ñun ñepp bëgg nañ yalla yeureum ku bëgg yalla yeureum ko yalla su la yërëmé moy lan moy dalay duggal aljanna dal nan yalla yërëm pour yalla yërëm nu nak fokk ñu xam mom yalla moy kan limu mom ñu jox ko ko ñu bañ ko jox bañ ko tek bañ ko dendalé ak lenn wala kenn limu mom ñu jox ko mo tamune i alam xamal jangal yeugal rahimakallah yalna la yalla yërëm mune annahu li wor tey mbir gis nga bu mu lay leral xam xam moy lan al ilm bo mu la wax xam xam te moy nga xam mune wa maratibul idrak sita xam xam juram ben mbir la al ula bu ñeek bi al ilm wa huwa idraku shay ala ma huwa alay idrakan jaziman bo moy bu ñeek moy nga xam mbir mi ni mu nekké ni mu amé ni mu wéré moy bu ñëk saniyan al jahlul basit wa huwa adamul idrakil bil kulli moy rër ki xam ak ki xamul est ce yam nañ hal yastawi allazina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun ku xam ak ku xamul duñ ñëm motax pour nga nekk julit fam nga xam bo xamul da ngay lambatu rek taxan katu guddii ngay nekk taxan katu guddii xam ngeen lan moy taxan moy oud mat ngay oud mat nga dem ci all bi ngay oud mat goudi ngay jël matti dougal sa sac est ce que lepp lo jël dougal sa sac mat la yene say mën nga fekk jaan ñangor bu lemu am ngeen jaan nga fekk mu teud nga yefane bant la nga jël dougal ci bir sac yene say fekk mën nga fekk ay dem all ba yu waw dem all ba yu waw nga jël dougal ci bir sac bala ngay xamne li nga jël lu ci ëpp du mat kañ la suba beccëk nga kepp sak bi ci digi kër gi nak di xol mat yi nga indi ndeke genn walu gi yeb ay dem all ba yu waw la lutax nga jaxase dem nga jaxase jaawale dem all ba yi ak matti lutax nga jaxase ko parce que guddi nga dem demo ci lu leer lol motax boy jaamu yalla te tego ko ci lu leer yaag waji dem all ba di taxan dem guddi yena yam da ngay defene lu bax ngay def fek yaangi yaq motax pour nga jaamu yalla fo nga xam ñettel moy al jahlul murakkab huwa idraku shay ala wajhi yukhalifu ma huwa alayhi ala wajhin yukhalifu ma huwa alayhi benen reer gi gëna graw nak moy reer go xamne yow da nga yaakar ne li dafa wex fek wexul dafa ñuul bobu reer mo gëna bon wala nga yaakar ne ki dafa gatt ne ke mom ku ndol la nga yaakar ne ku reey la fek ku sew la est ce kon xam nga ko nga ne man di xamna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ne la moy kan nga ni makka la juddo medina la faato abdullahi moy papam amina moy yaayam waye ku ñuul ku kula woon est ce xam nga ko xamoko parce que mom ñuulu lan la arab la xamna yenen tibi ñu ne sallallahu alaihi wasallam moy kan nga ni jigen la woon xamoko xamoo yenen tibi lol motax reer bi ci gëna graw moy reer bi nga xamne da nga reer li ngay wër nga réré ko ning ko yaakaré du nonu réer ba mo gëna bon motax julil wara moy tandi ku réer ñentel bi moy al wahm wa hu idraku shay ma ihtimali didd rajihin moy def defle xam ngeen def defle mom dama yaakar ne de mom la moy al wahm a yow li nga mom la nga ni ah yaakar na ko de est ce li nga yaakar ne mom la rek mom la sukar si nga yor nga ni waw fek yaangi yor mus xorom dafa wex de te dafa mok est ce lu wex lo gis rek sukar lu wex lo gis rek sukar sa cafe kon mbok yi pour sunu diine wer fan lañ ko wara tek ci lu leer pour ñu am lu leer ci lan lañ koy tek ci xam xam pour ñu am xam xam ci lan lañ koy tek dem jangi yonent bi neena ku bëgg aduna demal uti xam xam ku bëgg al-akhirah demal uti xam xam ku bëgg ñaar yëpp demal uti xam xam ku bëgg xam xam nak demal jangi al-quran so jangé alcorane nga xam sa borom so xamé sa borom nga wo nit ñi jëmé len ci sa borom kon mu né i'lam xamal rahimakallahu yalna la yalla yërem yow mi jang yow mi déglu dars bi yalna la yalla yërem mu né annahu li wër tay mbir yajibu warna alayna ci ñun ta'allamu ñu jang ñu xam arba masail ñenti lacce ñenti mbir war nañ ko xam pour suñu diina bax fokk ñu xam ñent ñent pour nga nek julit sa diina wër nga tek ko ci lu leer fokk nga xam ñent ñenti ben warul manki da ngay lim wax pour nga sa diine wër fo nga xam ñent mbir ñent yi bo ci bayyi da ngay lor sa bop ñent yi bu ci ñëk moy ban al ilmu xam xam moy nga ut xam xam xam xam nak pour nga am ko waxo mom ma'rifatullah moy nga xam yalla ku jang ta xamo yalla amo xam xam xam xam biñ la wax nga ut ko moy lan moy ma'rifatullah xam yalla xam yalla yalla nak tay niñ koy xamé nu rewul ak niko wa senegal jappé wa senegal dañu japp né boy xam yalla da ngay ut kurus di zikri di yuux ba nga gis yalla nga ni xamna yalla ak bari tay ci rew mi ñu né xam nañ yalla gis nañ yalla dede lolou du xam yalla ku bëgg xam yalla da ngay dem jang diine l'islam da ngay jang alcorane nga jang sunna nga xam kan moy yalla nga tek ko place am waye bo jangul da ngay lambatu ma'rifatullah xam yalla kon mbokk yi tombe bu ñëk bi fi lañ koy yemalé ba alhamis bi di ñëwaat liñuy tari moy i'lam rahimakallah انه يجب علينا تعلم اربع مسائل الاولى معرفه العلم وهو معرفه الله درس بي نييو نيغي تامبالي معرفه الله خم يالا نان لا نيي خامي يالا كان موي يالا فان لا نيك لان لا نانغو لان لا باغ نان لا تودو سي اي تورم اي ملوكانام يو سيل يو سيت ان شاء الله الخميس بي نييو موم لا نيي جيل السلام عليكم ورحمة الله